राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 3 फरवरी 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो भाई, कोई बात आई हो? महाराज जी, ये त्याग का तत्व क्या है? त्याग का तत्व है, तत्व त्याग का ये है कि जो जड़ता का संबंध है, ये संबंध विच्छेद करना मुक्ति हो जाएगी। केवल इसका संबंध अपने साथ है नहीं। त्याग किसका करना है? जो आपका त्याग कर रहा है उसका त्याग आपको करना है, और जो आपके साथ रहा है उसका अनुराग करना, प्यार करना, स्नेह करना है, ये त्याग कर दो। तो त्याग जो आपका त्याग कर रहा है उसका त्याग आपको कर देना चाहिए। ये खास बात है। शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, संसार, ये सब आपसे स्वतः अलग हो रहे हैं, स्वाभाविक निरंतर आपसे अलग हो रहा है। शरीर निरंतर आपसे अलग हो रहा है, तो आप ही क्यों इसको पीछे पड़े हो? इनको पकड़ने के, इनको अपना मानने का, इनसे सुख लेने का, इसको रखने का, ये बहुत गलती करी है तुमने। ये जो आपको छोड़ता है और उसको छोड़ अपने छोड़ देते छोड़ो तो फिर आप भी छोड़ दे जाओ। जिसका त्याग हो रहा है उसका त्याग कर दो। आप त्याग कर दो तो आप जिसको पकड़ सकते नहीं, आप जिसको रख सकते नहीं, आप में सामर्थ्य नहीं उसको रख लो, तो उसमें फिर रख सकते नहीं, फिर रखने की इच्छा क्यों करते हो? सीधी सादी बात है, त्याग कर दो। जो आपका त्याग कर रहा है उसको त्याग कर दो, और जो आप पर कृपा कर रहा है उसको आप अपना मान लो। ये मतलब है। प्रकृति की जितनी चीजें हैं वे सबकी सब निरंतर प्रवाह रूप से आपसे अलग हो रही है, निरंतर आप साहब उसको रखने की इच्छा करते हैं, संयोग की इच्छा करते हैं, सुख लेने की इच्छा करते हैं, ये गलती है। ये गलती मिटाना है, तात्पर्य है त्याग का। इसमें शंका हो तो पूछो। बुराई का त्याग करने से विश्व की सेवा कैसे हो जाती है? जब पानी के गिलास भी एक नहीं पिलाया और बुराई का त्याग किया, विश्व की विश्व के त्याग। भाई देखो, विश्व की सेवा है ना, ये एक बात समझाने के लिए कही है, और बढ़िया बात है। विश्व की सेवा का अपने स्वार्थ का कुछ भी संबंध नहीं रखना और सबकी सेवा करना, ये बात हुई ना। तो कुछ भी अपने संबंध नहीं रखेगा तो विश्व मात्र का त्याग होगा कि नहीं? विष्णु मात्र की सेवा होगी कि नहीं। देखो जैसे जिसने घर का त्याग कर दिया, रुपये पैसा का त्याग कर दिया, चीज मात्र का त्याग कर दिया, तो वो किसको मिला? विष्णु को मिला। मंत्री कई बार बात कही है कि आपके रसोई बनी और उस समय एक साधु आ गया भिक्षा के लिए, उसको भिक्षा न दे और पहले आप भोजन कर ले तो कि चांद्रण व्रत करे तब आपका पाप दूर होगा, इतना दोष लगता है। वो दुष्ट पाप तो दे जाता है, पुण्य ले जाता है, आपको दोष लगता है। तो शंका होती है कि हमने जितना खेत किया, कोई दुकान करी, कोई पुरुषार्थ किया, नौकरी करी, उससे हमने भोजन बनाया, ऐसे सब सामग्री हमने की, वो आने वाला साधु सन्यासी अभ्यागत अतिथि है, उसने किसी काम में हमारी सहायता नहीं की, किंचित मात्र भी, केवल रोटी बड़ी और तैयार हो गया आ गया वो। अब उसको न दे तो पाप लगे, ये कोई न्याय है क्या? हम अपने बनावे खाने बैठे अरे आ गया साहब, उसको नहीं दोष लग जाएगा, ये जबरदस्त कैसे लग जाएगा दोष? तो उसका समाधान ये है कि वो जो साधु संन्यासी आया है वो रखता नहीं अपने पास में कुछ भी, तो कुछ भी नहीं रखता, लेता नहीं, संग्रह नहीं करता, तो वो संग्रह कर तो सकता ही था, ले भी सकता ही था, क्योंकि आप लोग इतना कमा लेते हो तो ऐसा तो वो हमारे बार बार सुनोगे पर गोड़ नहीं, तो नहीं कर सके कि ऐसा सफा तो भी है ना भाई। एक संदेह पंडित जी दादू राम जी ने सुनाया कि प्रयागराज के कुंभ में गए तो एक बाबा बैठे थे, शायद लंगोटी ही रही, एक लंगोटी और कुछ नहीं, ठंडी में वैसे बैठे थे, तो गीता प्रेस पुस्तक दी कि गीता जी देखी, ठीक है फिर मैं गीता प्रेस आया, वैसे बातें चली, उन बातों वाले संतों ने कहा कि तुम ये सोचते हो नहीं, कभी विचार करते हो नहीं, ये साधु है ये भिक्षा क्यों मांगते हैं? वे अंगहीन भी नहीं है और अयोग्य भी नहीं है और निर्बल भी नहीं है, तो योग्यता से पैसा पैदा कर सके है, बल है जिसमें मजदूरी करके दूसरा काम करके कर सकते हैं, योग्यता के अनुसार कुछ करे तो जावे, पढ़ा भी सकते हैं, उससे भी कुछ महीना मिल सकता है, फिर मुफ्त रोटी क्यों लेते हैं? तुम सोचा ही नहीं कभी उस अंतर का। क्योंकि हम लोग साधु हैं तो क्या सफा आलसी है क्या? कुछ काम नहीं करते हैं क्या? तो काम भी कर सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं और किसी का भार भी ढो सकते हैं, खेत में भी धंधा कर सकते हैं, दुकान में भी कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं और आलसी भी नहीं है कोई, सफा भी बिल्कुल यूं ही पड़े रहे, कुछ काम करे ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, फिर भी काम नहीं करते, रोटी खाते हैं। तो क्यों नहीं सोचा? तुमने सोचा ही है, बात क्या है अभी? तो भी बात क्या करते हैं कि भी त्याग करते हैं, तो त्याग का भी एक त्याग भी जो सिखाना है और उनको देना भी जो सिखाना है, दुनिया को त्याग सिखाना है और दुनिया का दान भी सिखाना है, तो उनका जीवन दुनिया का उपदेश है, दुनिया के लिए हित कर रहे उनका, तो सबका कल्याण हो जाए। तो कल्याण कैसे हो जाए? कि सेवा करे और अपने स्वार्थ का त्याग करे और दूसरों को दे, तो ये बात सिखाने के लिए भी अपना कुछ भी नहीं करते हैं और निर्भर रहते हैं तुम्हारे रोटी पर ही देने पर भी। तो उनका मतलब त्याग से है, तो त्याग तुमको त्याग भी सिखाना, सहिष्णुता भी सिखाना है और परमात्मा तत्व की तरफ चलना ये भी सिखाना है। तो ये सिखाना वो आचरण से जितना उपदेश दिया जाता है उतना जबान से उपदेश का असर नहीं होता है। आचरण यद्यपि आचरण से 5 गुना होता है और जो उपदेश है 2 गुना ही होता है। तो आचरण का जो आचरण में ये ला करके और रोटी खाते वो समय, तो ये इसमें बहुत उनकी दया भरी हुई है, कृपा भरी हुई है, दुनिया का हित भरा हुआ है ये करते हैं। अब दुनिया का हित भरा है तो कोई एक दो व्यक्ति का हित है क्या? तो उसमें विश्व मात्र का हित है त्याग से। तो एक गिलास किसको पिला दिया तो उसमें हित उसका कोई एक आदमी के लिए है ही नहीं, उस आदमी को पानी पिलाएंगे हम औरों को नहीं पिलाएंगे, ये भाव है क्या उनका? अब सामने आवे हित उसी करे, बात भी सुनावे तो उनको सुनाएंगे जो सामने आएंगे। तो दुनिया मात्र कल्याण कैसे किया कि दुनिया मात्र में कोई आ जाए वो कोई विषमता है क्या? इसको तो बिल्ला पिया नहीं पिलाएंगे, इसको तो बात सुनाएंगे इसको नहीं सुनाएंगे, ऐसा है क्या? तो उसका तो मात्र दुनिया के लिए दान हो गया ना, इस वजह से विश्व मात्र का हित होता है उससे। तो उनकी क्रिया क्या होती है? सब जीवन मात्र ही दुनिया के उद्धार के लिए होता है। इस वास्ते साधु राम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधु, दर्शन मात्र से पवित्रता आती है। क्योंकि वो स्वार्थ छोड़ दिया, अभिमान छोड़ दिया, तो दूसरों के लिए हित कर दिया, तो स्वाभाविक दुनिया मात्र के हित की भावना विशेषकार विचार रहता है। तो उनमें सामने जो आएगा उसका हित होगा, उसका कल्याण होगा, दर्शन मात्र से कल्याण होगा स्वाभाविक। सर्वभूत हित ही रहता है ना, प्राणी मात्र के हित में रहता है। तो हित कैसे हो? पर हित सर्वस दिन की वर्मा ही दिन के जग दुर्लभ सुना है। तो वो हित संपूर्ण विश्व के प्रति है, तो एक गिलास देने से भी सबका हित होगा। बस भाव तो सबके हित का ही है, उस व्यक्ति को ही पानी पिलाने ये तो नहीं ना है। एक व्यक्ति को तो कुतिया भी अपने बच्चों को चुना दूध पिलाती है, तो फिर वो गिलास एक को दिए तो उसमें फर्क क्या आया? उसमें नहीं कहा कि विश्वास कर रहा है कुछ, उसमें तो ममता है ना, आसक्ति है व्यक्तियों की तरफ है, उसे व्यक्ति पूरे है ही जितना विश्व मात्र के लिए है वो। अब गिलास एक को दी तो क्रिया तो सीमित ही होगी, कि भाव सीमित थोड़ी होगा। भाव की महिमा है, क्रिया की महिमा नहीं है। क्रिया और पदार्थ जो त्याग है इस वास्तव महिमा है, क्रिया और पदार्थ से हित करने की महिमा नहीं है। हम समझते हैं कि गिलास पानी दिया उसका पुण्य होगा, अरे वो पुण्य होगा उतना फल तो बहुत थोड़ा है। इस वास्ते कामना मत रखो गीता कहती है, कामना रखोगे तुम उनको बहुत सीमित कर देते हो, थोड़ा कर देते हो। कामना रखे निष्काम करो तो आपका भाव दुनिया मात्र में फैलेगा। वो व्यक्ति नहीं है किसी, अपने कोई कामना नहीं है, अपनी इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, तो उसका दुनिया मात्र हित का काम होगा। तो ये क्या हुआ? ये त्याग हुआ। त्याग शांति निरंतरम, सेवा सीमित होती है, त्याग असीम होता है। ये अपने हिंद सामने इस वक्त त्याग से शांति क्यों मिलती है? कि असीम तत्व के साथ संबंध होता है और त्याग भी असीम होता है। क्योंकि सब तरह की इच्छा कामना वासना छोड़ दी तो सब दे दिया वो। अब वो जो नहीं कमाया है नहीं करता है तो वो कर तो सकता ही था, नहीं सकता ही है वो देख छोड़ा तो वो गया कहाँ और दुनिया में रहा और कहाँ गया। मैं अभी 500-700 रुपया 1000-2000 इकट्ठा करूं तो इकट्ठा करूं तो तुम्हारे में रहने वाले को ही करूंगा और कोई आकाश से बरसेगा वो तो तुम लोगों से लेना होगा, चाहे काम धंधा करके करो नौकरी करके करो किस तरह से दूसरे से लेना होगा ना। तो वो नहीं लिया तो आप में तो रहा हो तो आप में सब रहा तो भक्त पर रोटी तो दे दो उनको थर्ड पूरा दे दो काम हो गया करने शंका करो। इसमें यदि भलाई करे और बुराई का त्याग न करे तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, उसकी प्राप्ति नहीं होगी भलाई करे। कैसी बात कर रहे? अरे भाई देखो कर्म योग और ज्ञान योग और भक्ति योग ऐसे तीन योग है। तो कर्म योग में तो जड़ता का त्याग होता है, ज्ञान योग में स्वरूप में स्थिति होती है और भक्ति योग में भगवान में लग जाता है। जीव का बीज स्वरूप एक तरफ है संसार प्रकृति, एक तरफ है परमात्मा, बीच में है ये। तो प्रकृति का संबंध से बंधन है, प्रकृति का संबंध न होने से मुक्त है और मुक्त और भगवान में एक तरह से भक्त है। समझे? मानो संसार की चीजों को जो प्रकृति प्रकृति का कार्य जो हरदम नष्ट हो रहा है हरदम अलग हो रहा है उसके साथ संबंध जोड़ना ही तो अनर्थ का हेतु है जन्म मरण का। अब वो जब कभी उसे छोड़ दिया तो अनर्थ से बच गया, बड़ा काम किया कि अनर्थ में बच गया। अनर्थ से बचने से सर्वथा बचने पर ज्ञान योग आ जाएगा, मुक्त हो जाएगा बंधन से, शांति हो जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ज्ञान योग से मुक्त हो गया तो बंधन से रहित हो गया, शांति मिल गई, अशांति मिट गई। अशांति पदार्थ होगी चिंतन से इसके साथ संबंध अशांति है वो छूट गया तो शांति तो प्राप्त हो गई और अपने स्वरूप स्थित हो गया। अब जब संसार को दे दिया उसने कुछ नहीं लिया, अब रहे परमात्मा तो अपने आप को परमात्मा को दे दिया। मन वस्तु दे दी संसार को, अपने देव भगवान को नहीं दिया तो ज्ञान एक दे दिया तो हो गया भगत। तो एक एक से ऊंचा हो गया वो कर्म योगी हुआ छोड़ने से और अपने स्वरूप में से छोड़ने से ज्ञान योगी हुआ और भगवान को देने से भक्ति योगी हो गया। तो वो नहीं दे तो मुक्ति नहीं होगा, नहीं नहीं मुक्ति ही होगा, होगा क्या? और जब किसी को कुछ नहीं दिया तो लिया नहीं, जिसने कुछ लेना नहीं दीना भेज हजार नहीं लिया वो हजारों दया से पुण्य हो गया उसका, नहीं लिया उपकार नहीं किया क्या हुआ? उपकार तो तब गए माल पर जगह तो होती है, कुछ रखता है तो उसको देने का टैक्स लगता है। दान पुण्य करना ये कोई बड़ा भारी काम नहीं है, ये तो टैक्स है, तुम लेते हो तो टैक्स दो, नहीं देते तो पाप करते हो बंद हो गए पलट हो गए। ये कोई ऊंचा बड़ा बड़ा काम नहीं है, ऊंचा का तो अपने स्वरूप में सिद्ध होना अथवा भगवान में लगना है। अब तुम लेते हो लेते नहीं हो सरकार के रह करके रक्षित होकर रहते हो, टैक्स नहीं देते ऐसे समझा कर टैक्स देना। दान कोई ऊंचा काम नहीं, टैक्स है उसको दान चाहिए, नहीं दे दोष लगेगा पाप लगेगा। तो वो दुनिया के हित करे तब ही कल्याण हो, अरे भजन करे तो कल्याण नहीं होगा, किसी बात कर वो समझाएगा। जड़ता का त्याग करना, अब वो कर्मयोग से त्याग करे दूसरों के हित के लिए कर त्याग करे और ऐसे जड़ता का त्याग करे, जड़ मात्र वस्तु का त्याग करके स्वरूप में सिद्ध है ज्ञान होगा। तो वो त्याग करने में बिल्कुल दूसरों के हित की दृष्टि नहीं हो, दूसरे न हो तो त्याग करने में जोर आता है, दूसरे हित में जोर नहीं आता है। हमारे ऐसा अनुभव हुआ है, कैसे भिक्षा लाए, भिक्षा में रोटी कम भी आ जाए कभी ज्यादा ही आ जाए कभी बरोबर ही आवे तो ज्यादा आ जाए रोटी, ज्यादा रोटी आई तो ये मैं बीच की बात बताता हूँ भैया, जो रोटी ज्यादा है तो ज्यादा है तो निकाल दो, जूठन हो जाएगी तो ठीक नहीं, किसको दे देंगे, कबू आदि को दे देंगे, वो कोई खा लेगा। तो उस निकाल कैसी, जो कच्ची है, जो जड़ी उड़ी है, जो लूखी है, जो निकम्मी है, उसमें ऐसे चढ़ेंगे कनबड़ी चढ़ेंगे। हमारे काम पर आपको पता नहीं, इस बात को मेरे को पता है, मेरे काम पड़ा है ना, तो ऐसे धीरे धीरे छाक दी अपने 80 बजे खा ली। तो फिर मन में आया कि टाल कर किसी को दे देंगे तो किसी को बढ़िया रोटी खाने का शौक नहीं है क्या, उनको अच्छी नहीं लगती क्या, उसको अच्छे जड़ी हुई हो, ठंडी हुई हो, निकमी, वो अच्छे लगते है उनको, तो तेरू ही अच्छी लगे तो उनको तो वो ही अच्छी लगेगी, ये निकमी क्यों टालता है, क्या कारण इसका, क्या अधिक है, क्या अधिक है तो बढ़िया बढ़िया टाल दो, तो बढ़िया टालने कठिन होती है। अब उस वक्त में आप आ गए, भिक्षा लाए कि भाई भिक्षा में हम भी ले लें तो आपको बढ़िया बढ़िया दे दूंगा मैं, कभी ये आए हैं आज तो अपने अपने रोटी साधारण अपने निर्भर साधारण कर लेंगे, इनको बढ़िया दो। तो कर्म योग में त्याग सुगम होता है, ज्ञान योग में त्याग कठिन होता है, कर्मियों को दूसरे को देना है, दूसरे की सेवा करना है, तो दूसरे की सेवा के लिए हमारा चीज है तो ये है, तो इनको तो अपने बढ़िया बड़ी रोटी आपको देंगे, साधारण को लेंगे अपना, ये स्वगम स्वभाव क्रिया हो जाएगी। कब कि जब आपका आदर सत्कार करें आपको देना है तब, और आप तो मानेंगे तो जाएंगे, अब क्या करें, इनको दे दू। इस वास्ते कर्म योग श्रेष्ठ है कि इसमें वस्तु बढ़िया वस्तु का भी त्याग सुगम होता है, सरल होता है, और बढ़िया बढ़िया समय त्याग दे तो छोटी त्याग आप ही होगा, तो त्याग हमारे बड़े विशेष हुआ ना कर्मयोग के द्वारा, तो कल्याण कैसे नहीं होगा। अब कल्याण कोई देने से ही होगा, तो देने में तो देना कोई ऊंची चीज नहीं है, देने में अगर तो रहना पड़ता है, देने का जो स्वभाव है उसको देना पड़ेगा, ज्यादा फिर मांगना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगा तो मतलब भलाई का महत्व नहीं है, बुराई का त्याग का महत्व है, ये बात ही है, ये सत्य वही है यार, ये बात अपने भलाई का महत्व समझ रखा है तो वो भी महत्व है, परंतु विशेष बुराई के त्याग का है, भलाई का अभिमान भी नहीं करना है, त्याग करने में अभिमान नहीं आता है, दान में अभिमान आ सकता है, हमने लिया नहीं कोई पुण्य होगा क्या, उस देने का पुण्य होता है तो लोगों को दिखता है ऐसा, परंतु देने में भी वस्तु का संबंध विच्छेद होता है, त्याग में वस्तु का संबंध विच्छेद होता है, पर देने में त्याग सुगम होता है, ऐसा स्वयं त्याग करने में कठिनता पड़ती है, दृढ़ता के त्याग से प्राप्ति और पुण्य का काम करने तो सीमित होता पुण्य का, हाँ बंधन होगा, और त्याग में तो त्याग असीम होता है, दान सीमित होता है, इस वजह से गीता का ध्यान दान सीमित नहीं है, दातव्य मिति दानम, केवल देना चाहिए इतना ही, और इतनी इतनी लगा दिया और साथ समझ मत जोड़ो, दातव्य मिति दानम, ये तो अनुपकारी है, हृदय से कार्य से पात्र से तब दानो सात्विकम, तो ये त्याग है, नाम दान रखा है। नारायण नारायण नारायण।